Herkese merhaba, tezahürde hoş geldiniz. Ben Gülinde de Tekin. Bu hafta Onur Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan Ogres Öcüler Okuma Tiyatrosu vesilesiyle Biriken'i konuşacağız. Yanımda Biriken'in kurucuları Melis Tezkan ve Okan Urum var. Hoş geldiniz. Hoş merhaba, bulduk. Hoş bulduk. Ben önce küçük bir şiirle giriş yapmak istiyorum. Birikimizle. Her şey birikir, şeyler, düşünceler ve nesneler biçiminde. Her şey birikir. Bu niye okudum? İsmini çünkü Gülten Akın'ın bu dizelerinden almış bir topluluk var karşımda. Bunun için bile benim içimde ayrı bir yeriniz var. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Bu Gülten Akın şiirin içindeki mısralar bence size çok da yansıyor ismi gibi. Biriken benim için de zaten sizin Biriken kolektif olarak adlandırmanızdan da belli ama biriktiren bir ekipsiniz. Hem oyun içindeki yerleştirmeler, videolar, performanslarla hem de dışarıdan kendinize dahil ettiğiniz insanlarla, sürekli değiştirdiğiniz kadrolarla Biriken benim için çok perspektifi geniş ve heyecan verici bir oluşum. Ben Biriken'in sizin için ne olduğunu ve nasıl yola çıktığınızı biraz önce dinlemek istiyorum. Hatta uzun uzun dinleyebilirim bunu sizde. Önce kim? Ben başlayayım istersen. Biz Biriken'e 2006'da başladık. Aslında 2006 diyoruz ama 2005'te şimdi bizim evin yerinde çukur var işini yapmak için. Bir şekilde kendimize bir isim bulmaya karar verdik. Ve senin de söylediğin gibi uzun süre düşündükten sonra Biriken ismine karar verdik. Aynen söylediğin sebeplerden aslında. Hem biriktirme durumundan hem de Gülten Akın sevdasından. İkimize dair olan şey ise daha öncesine dayanıyor. Biz çok küçük yaşlardan beri tanışıyoruz ve beraber vakit geçiriyoruz. Hatta işin komik tarafı Erol Altıca dershanesinde tanıştık. Yani dershanede artık kapalı olduğu için reklam girmiyor. Dershane sırasında tanıştık, üniversite hazırlıkta. Daha sonra ikimiz de Fransa'ya eğitim görmeye gittik. Dolayısıyla o kursta pek bir işe yaramadı. Ve beraber vakit geçirmeye, düşünmeye, tartışmaya, bir şey üretmeye isteğine devam ettik. Ve işte üniversitenin sonuna doğru da artık bir şeyler yapalım dedik. Ve ilk projeyi gerçekleştirdik. Şimdi bizim evimde çukur var ve Biriken olduk. Öyle bir şey. Evet, bir o isim, yani Gülten Akın hakikaten önemli bizim için. O dönemde de çok fazla okuduğumuz, her zaman okuduğumuz, yani tiyatro dışında da, çünkü tiyatroya yöneldik daha sonra son zamanlarda, ama tiyatro dışında okuduğumuz şeyler bizim yaptığımız işlere hep çok etki ediyor. O şiir, yani içerik olarak güzel bir şiir ama bir yandan da fonetik olarak da Biriken, işte hiçbir anlam ifade etmeyen bir insan için, yabancı bir insan için de kulağa hoş gelen bir şeydi. O isimden biz çok mutluyuz. Yani Gülten Akın'dan geldiği için de ayrıca bir onur duyuyoruz. Yani biz onunla ilgili onur duyabiliriz ancak bu ismi taşıyabilmekten. Biriken olma duygusundan bahsediyorduk ya, belki ben şöyle araya girebilirim. Şu geçmişinize baktığımızda ilk ses getiren işinizin Yala Ama Yutma olduğunu söyleyebiliriz. O da kumbaracı eliyi kapattırmanızla ünlü bir oyun. Yani çok detaylarına girmeyeceğim ama bir meleğin porno yıldızı olarak dünyaya gelmesi, yanlış söylersem düzeltin. Ya da işte mesela şimdi bizim evin yerinde çukur var da hiçbir kadın sorununa değinmemesine rağmen bir kadını bir erkeğin oynaması gibi, ya da işte Yakın Doğu'da ihanet, beraberce ölmek gibi alternatif tiyatro için gerçekten alternatif olabilecek işler. Yani biraz böyle oyunlarınıza baktığımızda bu Biriken olma halinin dışında da biraz uçlarda da duran bir ekipsiniz. Yani biraz Biriken'in işlerinden bahsedelim mi? Nasıl, neler koyuyorsunuz sahneye? Yani sizi hiç izlememiş birine nasıl anlatırsınız yaptığınız işleri? Bizi hiç izlememiş birine işlerimizi anlatamıyoruz. Yani. Gelip görürseniz daha iyi anlarsınız gibi bir şey oluyor. İlk işimiz tamamen hakikaten birlikte evde oturup yazıp çizdiğimiz meseleler, okuduğumuz metinler ve onlardan oluşturduğumuz bir dünya vardı. Adına da şimdi bizim evin yerinde çukur var dedik. İçinde insan olma halleri, kadın olma halleri üzerine sözler vardı ama parçalı bir yapı, fragmanlı bir yapıydı. Ve bunu hayata geçirmek istedik ve dolayısıyla bir ad koyduk kendimize ve o işi yaptık. Şimdi kendimizi ifade ediş biçimimiz özellikle uçlarda geçsin veya özellikle tuhaf ve tuhaf olsun diye uğraşmıyoruz ama bir şekilde kendimizi ifade ettiğimiz noktalarda o, ne bileyim, yapı bozum denebilir buna, işte başka şeyler denebilir. Yani o parçalı yapı, yani özellikle ilk dönemlerde hala da devam eden bir şey ama bizim çok bizi ifade edebilen bir şeydi. Çünkü hayat sanırım bizim için biraz öyle ilerliyor. Yani benim için öyle. Kafamda parçalar çok fazla var. Onlar birbirlerini küçük küçük küçük küçük değiyorlar. O değme noktaları bir bütünü oluşturuyor ama her zaman çok keskin ve net değil o noktalar. Hatta onunla ilgili bir şey daha ekleyebilirim belki, hani parçalı yapıdan girdiğimiz için. Kendi metnimiz olmayan sahnelediğimiz işlerde de ve tiyatro metni olarak yazılmış işlerde de aslında hep o parçalı mı desek yoksa katmanlı mı desek hep o anlatım biçimini seçtik. Yani bir anda bir şey olurken arkada bir şey olması ya da bir sözün başka bir şeyi anlatmasının gerçekten bizim için önemli olması o katmanlılık durumu bizim her zaman ilgimizi çekti. Ve Okan'ın söylediği gibi yani belki sadece beyinde imgelerin hani nasıl dolaştığı değil, ona ek olarak söyleyebileceğim şey sanırım bugün dünyanın geldiği noktada hepimizin aynı anda aldığı bilgilerin hani çok katmanlı ve çok sayılı olmasından da kaynaklanıyor. Yani şu an zaten bizim dünyayı kavrayış biçimimiz de öyle. Nitekim herhangi hiçbir olayın ne yazık ki bir bakış açısıyla anlatılması ya da çözülmesi de mümkün değil. Ya da herhangi bir şeye odaklanmamızda yalıtılmış bir şekilde odaklanamıyoruz. Yani bu evde sohbet ederken arkada televizyonun açık olması kadar basit bir şey aslında galiba yani biraz da. Evet, yani çok beylik lafla hani evet. İşte cep telefonundan akan bilgiler falan da hani bunun içine girebilir. Orada demin senin değindiğin iki oyunla bahsetmek istiyorum. Onlar önemli. Bizim kariyerimizde önemli. Yalama, Yutma ve Yakın Doğu'da İhanet. İkisi de Özen Yula'nın metinleridir. Önce Yakın Doğu'da İhanet'i sahneledik biz. İkinci işimizdir zaten o. Üç ama yani ikinci sahne işimiz. İkisi de çok özel metinler. Özen bizim yani zaten uzun yıllardır arkadaşımız. Bana kalırsa da yani Türkiye'deki çağdaş tiyatronun en önemli yazarı. Özen farklı farklı biçimlerde yazabilme kapasitesine, yeteneğine evet. sahip bir insan. Yakın Doğu'da İhanet bizi çok derinden etkileyen bir metindi ve onu ilk sahnelediğimizde yani sanki biz Özen yani Özen'le bir bütün olmuşuz gibi hissine kapıldık. Daha sonra Özen bize Yalama Yutmayı sahneleyin dediğinde seve seve kabul ettik. Bambaşka bir üslup, bambaşka bir şeydi. Orada sansasyonu yaratan biz değildik aslında. Sansasyonu başkaları yarattı da yani oyun tabii ki bir müthiş bir göz kırpması var. Yani müthiş bir provokatif bir tarafı var ama öyle bir provokatif tarafı değil. Bu yani, ülkede var oyunu gelip izleyen seyirciyi provoke edici bir provokasyonu var. Dışarıdaki insanları aman bakın ne yapıyoruz, ne kadar çılgın bir şey yapıyoruz diye provokasyonu yok. Onu işte bir takım işgüzar insanlar o hale getirdiler. Yoksa oyun, evet Melek geliyor kendini bir porno film setinde buluyor ama bu dünyanın dertlerine, ülkenin dertlerine yönelik bir şey söylüyor o noktadan. Yani Özen'in... Ama genelde içeriği okumak gibi bir şey yoktur bizim ülkemizde. Yani birinin kutsalına dokundun gibi bir durum var aslında orada galiba. Evet yani. Özen'in yapmaya çalıştığı şey o oyunda. Evet. Kardeşim her gün haberlerde bunu duyuyorsunuz. Gazetelerde okuyorsunuz ya da okumuyorsunuz. Her neyse duymuyorsunuz artık. Bari bir bakayım bir porno setinden, porno seti kurgusunun içinden söylersek acaba duyulur mu? Ya da acaba nasıl duyulur? Yani oradaki deneme o aslında. Tabii çok yazık oldu. Şu anlamda yazık oldu. Biz o oyuna emek verdik çok. Ve bütün güzel ekip, bir Ayça, vardı. Damgacı, evet. işte ilk oyuncu ekibi daha sonra onlar değişti. Ama Hakan Ummak, Koray Kadir Ağa, hep birlikte ışıkçımız Metin. Çok emek verdik. Fakat verilen emeği tabii sadece iki kez gösterebildik burada. İyi kötü, kaderin iyi yanı kötü yanı. Bir şekilde tabii o oyun bize biraz yurt dışı kapısını açtı. Amerika'ya gittik. Orada New York'ta Under the Radar Festival'de yer aldık. İşte Hollanda'ya gittik. Almanya'ya gittik. Oradaki insanlara gösterebildik ama burada biz isterdik ki bu oyun. Çünkü buradan da bu. Çok şeyler evet. var. Oynayabilsin. O bizim içimizde yine de bir yaradır. Yalama yutmayı. Bir gün yine izleme şansımız olur mu acaba? Yani... Pek ümitlenmeyelim. Evet bakışlardan onu anladım ama. Ülkeden Yok, dolayı da değil. O yüzden değil. Aradan vakit geçti diye. Evet. Yani o bir şey zaten. O nasıl diyeyim, Okan'ın söylediği gibi yani oyunun kendi sansasyonu o yönde değildi zaten. Orada yani şimdi geri dönülmesi çok anlamlı değil ama yanlış anlaşılmalar zinciriydi. Evet. Yani konunun aslında algılanan, sanıldığı şeyle hiçbir alakası yoktu. yani geri dönmekle ilgili şey geri dönmek kelimesi olduğu evet. için aslında bir Anladım. Şey yaptım. Yani geri dönmek üzerine bilmiyorum başka bir zaman başka bir yerde başka bir proje olarak belki karşıya ya, izleyemeyenlerden çıkabilir. İzleyemeyenlerden olduğum için biraz içinde kaldı o yani. Evet o böyle şey gibi oldu yani bir şekilde kült bir mesele haline geldi. Yalan evet. yutma diye bir oyun var. oyun var bu arada. Ama metni... izleyen 30 kişi falan var yani. Evet evet yani metne de herkes ulaşabilir. Özel'in evet, kitapları özelim. İçinde var. Aynen öyle. evet. Biriken'den bahsetmeyi devam etmek istiyorum ama süremizden dolayı bir ara verelim, şarkı arası verelim. Bugün de bir değişiklik yapalım ve şarkımızı Biriken seçsin istiyorum. Siz anons etmek ister misiniz? Evet, biz Army of Lovers'dan Obsession. Obsession. I could wait night and day, saw your name when I pray, in my heart night and day. Till you come my way, I could wait night and day, be the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. Obsession. Sezer'den tekrar merhaba. Bugün konuğum Biriken ve onlarla konuşmaya devam ediyoruz. Melis Tezkan ve Okan Urun'la. Biraz Biriken'in Biriken olma halinden bahsettik. Ben de buna ek olarak şunu sorabilirim. Bu biriktirdiğiniz insanları ya da işte sahneleme biçimlerinizi vesaire bunların sabit bir yeri olacak mı? Bir mekanınız olacak mı? Ya da bir kumbaranız olacak mı sizin diyebilirim belki. Evet yani bizim bir tiyatromuz yok. Bizim işlerimizi gösterdiğimiz sabit bir yer de yok. Şu an öyle bir projemiz de yok. Çünkü o başka türlü bir sorumluluk gerektiriyor. Açıkçası yani böyle mekansız olmanın tabii bir takım zorlukları var. Örneğin prova mekanı zorluğu. Ama çok duyduğumuz sıkıntılardan. Evet ya da farklı farklı yerlerde işlerimiz sahneleniyor. Söylediğin gibi belli bir yerde merkezde değiliz. Fakat bu tabii bizi bir sürü kurumla işbirliği yapmaya da itiyor. Hem prova süreçlerinde hem oyunların sahnelenmesi sürecinde. Bu da aslında keyifli karşılaşmalar yaratıyor. Yani bu anlamda da bizim için zenginleştirici olduğunu söyleyebilirim. Hı-hı. Biriktirdiğim şeylerden bir tanesi evet. de karşılaştığımız kurumlar ve mekanlar aslında. Biz işleri, bu bizim işleri seyirciyle buluşturmamıza özellikle son 3 senedir hiç engel olmadı. Tatyana'da, ormanlardan hemen önceki gecede seyircisiyle, yani bizim bir sahip mekanımız olmamasına rağmen çok rahatlıkla buluştu. Bunu iyi idare edebildik. Tabii ki burada oynadığımız mekanların, iki mekanın da bilinirliği de var. Oyuncuların bilinirliğinin de katkısı var. Ama insanlar takip etmek istedikleri zaman takip edebiliyorlar aslında. Böyle bir durum var. Ama biz iki kere iki böyle dördü biraz zor toplayan insanlar olduğumuz için bir mekanı açarız, ertesi günde kapatmak zorunda kalırız. Bu bir de ben, yani bir yerden sonra sizin o yaratıcılığınızı da böyle... üzerine örten bir şeye dönüşmesin tabii sonra. Öyle tabii ben mekan işleten arkadaşlarımı gördüğüm zaman evet. hem sanatçı hem mekan işleten arkadaşlarımı gördüğüm zaman yani saçlarına aklar, omuzlarına bütün ağırlıklar çöküyor. Evet. İster istemez. Çok evet. normal bir şey. Değil ki sorumluluk almayacak. Hı-hı. Hiçbir biz de bir sürü sorumluluk alıyoruz Hı-hı. bunun yanı sıra mekan Hı-hı. olmasa da. Ama zor bir şey. İdare edebildiğimiz Anladım. Kadar böyle idare etmeyi tercih ediyoruz. Peki şey... Aslında bugün sizi buraya onun haftası kapsamında çağırmıştım ama pek oraya gelemedik. Tabii biz bu kaydı birkaç gün öncesinden yapıyoruz ama kayıt yayınlandığı sırada zaten Ogres Öcüler Fransız Kültür Merkezi'nde sahneleniyor olacak şu sıralarda. Hani seyircilerimizi yönlendiremiyoruz, öyle bir sıkıntı var ama biraz bu onun haftası kapsamında Öcüler'e değinelim istiyorum. Siz kendiniz mi bu hafta etkinliklerine dahil olmak istediniz? Size mi teklif geldi? Ve Öcüler oldukça acıtan bir hikaye. Bu ya tabii ki LGBT'yi bir daha hikayeler daha doğrusu. LGBT bireylerinin yaşadıklarını hani tüm dünyada zor olduğunu bu son Orlando olayında da görüyoruz ne yazık ki. Ne hissediyorsunuz? Bunu sorayım. Yani bu oyunla yani okuma tiyatrosuyla buluşmanız nasıl oldu? Evet, metnini biliyorduk, evet. keşfetmiştik ve geçen sene de bu sene için yapalım, oyun okuması olarak yapalım diye düşünmüştük. Biz zaten hani bunu yapma yolunda işte Fransız kültürle konuştuk. Onlar da çok pozitif baktılar. Genç bir yazarın yeni yazılmış sayılabilen, 2014'te evet. yazılmış bir oyunu Öcüler. Dünyanın farklı yerlerinde, Fransa'da, Rusya'da, Amerika'da, Afrika'da, Yunanistan'da farklı sahnelerle ve bir sürü karakterle her bir şeyde homofobiyi bazen kurbanların, mağdurların, bazen de homofobiyi bizzat gerçekleştirenlerin hikayelerini anlatan bir oyun. Bir rastlantı olarak da Onur Haftası komitesi de bizden bu sene bir şey yapmamızı istedi. Biz de zaten hani yapıyor bulunduk ve hani böyle bir durum oldu. Tabii bunlar çok korkunç rastlantılar. Yani Orlando olayının buna denk gelmesi ve de işte Orlando olayının buna denk gelmesi, yani istenmeyecek rastlantılar. Ama bu evet Orlando olayının gösterdiği şey şu oldu. Homofobi her zaman ve her an bir şekilde hortlayıp ve de en korkunç yüzüyle hortlayıp, yani katliam yüzüyle hortlayıp ortaya çıkabilir ve önemli olan o ortaya çıktığı zaman ona yeteri kadar ses çıkarmak. Ama yeteri kadar ses çıkartılmıyor. Meselenin bir homofobi cinayeti olduğunun altı pek çizilmiyor aslında. Acı olan şey burada. Oyun da bundan geçen bir farklı çıkmıyor. Geçen sene İsrail'in yani Filistin yani yürüyüşünde olanda da hani hiç ses çıkmadığı için belki de bugün bunları görebiliyoruz gibi de bir durum var zaten. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bu okuma tiyatrosu hikayesine de küçücük bir değinmek istiyorum. Bu okuma tiyatroları yani çok sık yapılmıyor İstanbul'da, Türkiye'de. Yani ben İstanbul'a daha hakim olduğum için söylüyorum, İstanbul'da. Çok az sayıda denk geliyoruz ve siz bu aralar sık sık bunu yapmaya başladınız. Festivalde de denk geldik. Tek seferlik ya da iki seferlik sahneleniyor ve bitiyor. Bunun heyecanı da ayrı olsa gerek okuma tiyatrosu için. Evet, aslında bizim için de çok keyifli bir form. Çünkü bir şekilde hani belki sahnelemeye soyunmayacağımız prodüksiyonunu şu anlamda, yani her şey yapmamız mümkün değil. Prodüksiyonu gerçekleştiremeyeceğimiz işleri en azından bir şekilde çalışmış, üzerine çalışmış, düşünmüş bir sürü insanla bir araya gelmiş oluyoruz. Sanırım seyirci açısından da keyifli oluyor. Çünkü okuma tiyatrosunda tamamen tamamlanmamış işler sergilendiği için ya da yani daha küçük denemeler olduğu için seyircinin de bir şekilde hayal gücüne yer bırakan bir form oluyor. Söylediğin gibi festivalde bir kardeşlerimi arıyorum diye bir metnin üzerine çalıştık. Daha önce seneler önce Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali'nde Galata Perform'un Macadamia Not Brittle diye bir metnin üzerine çalışmıştık. O daha sahnelenmiş bir okuma tiyatrosu formuydu. Ve yine tabii şimdi önümüzde öcüler var. Festival demişken şeyi de sorabilirim aslında. Kalan zamanımıza biraz önümüze bakalım ve festival, siz her festivale bir oyun sahneye koyan ekipler. Yani festival için aslında böyle son iki festivalde de vardınız. Daha önceki seneyi hatırlayamıyorum şu anda. Evet. Bir önceki Tatyana'ydı. Şimdi Kıyamete Kadar Kapattım Kalbimi. Ondan bahsedelim istiyorum biraz. Nasıl bir hikayesi var önümüzdeki sezon? Çünkü çokça duyacağız adını muhtemelen. Kıyamete Kadar Kapattım Kalbimi bizim yazıp sahnelediğimiz bir oyun. Yani metnini de biz oluşturduk. Pavyon ya da gece kulübü diyebileceğimiz bir mekanda olan 3 tane karakter ve daha sonra bir 4. ekleniyor bu karakterlere. Aşk üzerine, dünyanın sonu üzerine, felaket üzerine birinci tekil şahısta konuşuyorlar ve bir süre sonra kendi aşk acılarıyla, aşksızlıklarıyla dünyanın şu anki durumu aynı düzlemde, aynı acı düzleminde birleşiyor. Bunu anlatan, bunu müzikle çok fazla anlatan, sözün şarkı gibi olduğu, o yüzden de ismini bir şarkıdan alıyor bir oyun. Bizim çok böyle içimizden kopup gelerek gerçekleştirdiğimiz bir oyun. Kıyamete Kadar Kapattım Kalbimi. Biraz duygusu yüksek bir oyun. Sanırım geçen senenin acılarının da etkisi oldu aslında bu oyunun oluşmasında. Yani işte bilemiyorum, 2006 kötü bir seneydi. Gerçi 2017'de çok güzel olmayacak tahminimce. Hatta 2015'te kötüydü. Her geçen gün birazcık daha can sıkıcı şeyler oluyor. Belki bu hani dünyanın gidişinden öte hepimizin büyümesiyle de ilgili bir şey. Büyüdükçe acılar sanırım birbiri üzerine ekleniyor. Oyunu biz bu arada bir de kaybettiğimiz, geçen sene kaybettiğimiz arkadaşımız Boysan'a adadık. Hmm. Onun da altını çizmek isterim. Hani bu acılar zincirinde büyük bir yeri var çünkü. Peki festivaldeki geri dönüşler nasıl oldu oyunla ilgili? Yani ben kendi adıma genelde yabancı oyunlara ağırlık verip festivaldeki yerli oyunları sezon içerisinde biraz daha piştiklerini izlemeyi tercih eden biri oluyordum. O yüzden izlemedim. Ama sizden merak ediyorum geri dönüşleri. Ama festivalde dünya premierleri de vardı. Onlar acaba pişmişler miydi? Onda da gitmedim. Ona gitmedim. Onu söyleyebilirim. Güzel geri dönüşler oldu. Yani insanlara sanırım o duygu, o his geçti gibi geliyor bana. Aldığımız geri dönüşlerde öyle bir şey hissediyorum ben. Müziği, oyun oynama biçimini, çünkü bir daha farklı bir biçimde, yani genel olarak Türkiye'de pek daha az yapılan, dünyada çok sık yapılan bir biçim, açık biçim de oynanıyor ama açık biçim de değil tam olarak aslında bakılırsa bu. Yine parçalı yapı, monologlar vesaireler şeklinde ilerliyor ama o biçimi seven oluyor. Başka bir şeyine tutunan oluyor. Ama bir yerlerine, farklı farklı yerlerine tutunup bir şeyler bulan insanlar oluyor. Umarım yani önümüzdeki sene seyirciyle daha çok buluştuğunda biz de daha çok anlayacağız tam olarak neyin geçip neyin geçmediğini. Beni heyecanlandıran işlerden biriydi çünkü yani müzikle ve böyle hepimizin 90'lardaki çocukluğundan bir isimle de geldiği için yani oldukça merak ediyorum oyunu. Bir şey söyleyebilirim belki ekleme. Yine seyircilerden gelen bir şey. Birkaç kişiden aslında oyunun biraz video klip gibi olduğunu duydum ben. Kaldı ki hani video var oyunda ama videonun yeri senin de daha önce gördüğün işlerdeki gibi de değil. Hakikaten böyle sanırım işte monologlar biraz şarkılara, şarkılar birazcık iç dökmelere dönüşüyor oyun içerisinde ve böyle aslında bırakılsa galiba hani hakikaten video kliplerden oluşuyor gibi düşünülebilir diye tahmin ediyorum. Hani Okan da birazcık seyirciye geçip geçmemesinden şey yaptı. Bizim işlerde aslında belirgin bir seyircinin kendini bırakıp bırakmaması üzerine kurulu. Sanırım seyircinin kendisini bırakması gereken bir form. Öyle bir önerme yani. Bu oyunda. Çok böyle ön yargılı değil. Kendi içinde bırakıp bakacağı. Yani ne olacak şimdi, bir şey olacak mı? Kim kimi seviyor, kim kime ne yapıyor gibi bir şey değil de daha çok sal gitsin. Evet, yani biraz öyle bir durum evet, var sanırım. Evet, bilinen anlamıyla giriş gelişme sonuç kurgusu arayışıyla ve hikaye arayışıyla gelinirse biraz zor olabilir. Şimdi vaktimiz dolmadan, yani doldu hatta, ama son bir iki cümle. Geçen sezon, hatta geçen son iki sezonun en çok konuşulan işlerinden biri, Ormanlardan Hemen Önceki Gece, Birike'nin önümüzdeki sezona devam edecek işlerinden biri değil mi? Rıza Kocaoğlu'nun tek kişilik performansı. Evet, ona çok mutluyuz. İyi ki yaptık ve sürpriz olarak yaptık. Rıza ile tanıştık ve Rıza kolitesinin metnini zaten biliyorduk. Yani Rıza çok güzel olmaz mı metinde dedik. Ve hakikaten Rıza için de çok güzel oldu. Seyirci de sanırım metni de, Rıza'yı da, hani nasıl ortaya koyduğumuz projeyi de beğendi. Ve ikinci sezonunu tamamladı ve üçüncü sezonuna girecek. Yani biz bundan sadece mutluluk duyabiliriz. Çünkü Koltes gibi büyük bir yazarı, hani evet 3 sezondur bizim rejimizle oynaması bize çok mutluluk veriyor. Önümüzdeki sezon sizi iki işinizle o zaman İstanbul sahnelerini izlemeye devam edeceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Umarım kıyamete kadar kapattım kalbimi de uzun uzun konuştuğumuz şarkılarıyla birlikte ağırladığımız bir programı da yaparız önümüzdeki sezon. Umarım. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı sizin? Benim atladığım, unuttuğum. Onurluyuz. Onurluyuz. Onurluyuz. Ben de konuğum olduğunuz için ayrıca onur demek istiyorum. Onur haftası diye, bu arada kimse yanlış anlamasın. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Görüşmek üzere diyelim. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.